उनके द्वारा उपाधि को हटाने के लिए विभिन्न नाम से उपासना हो जाती है। अब जिसका नाम है उसको किसी नाम से पुकार, जिसका रूप नहीं है उसको आप बिना रूप के आप नहीं समझ सकते थे, किसी रूप से उपासना करते उपासना से इधर की होगी। आप किसी रूप में उपासना करेंगे तो उपासना तो होगी। ऐसा क्यों करना पड़ता है? जब तक आदमी कोई नाम रूप वाला ही जानता है तब तक नाम रूप वाला ही सब उसको समझ जाता है, तब तक उपासना नाम रूप वाले की ही कर पाएगा, दूसरे की नहीं। आदमी को जो नाम रूप वाला जानता है तो भगवान को भी वैसे होना पड़ेगा। धीरे धीरे जितने भिन्न प्रांतों में जो भगवान की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उसमें भेद हो जाता है। राजस्थानी मूर्ति भेद हो जाता है, एक वहाँ का जो पहनावा वहाँ का रहना वहाँ का है उसी के अनुसार भगवान की कल्पना उसी के अनुसार वहाँ के रहे रहे चलिए हम वहाँ देखिए राजस्थानी देवी की जैसे भगवान की चित्र देखे देखे रहते हैं वहाँ पर उसी को उपासना हो सकती है। उसके अतिरिक्त प्रकार के पर्व की कल्पना नहीं होती है। कोई और उसमें कोई बाधा नहीं पड़ती है। क्या साथ की बात है तो साथ की बात में भी तो वही बात आएगी ना, शास्त्री बात में तो आप देखेंगे कि पुराणों में सभी प्रकार की शैलियों में जो है वो भगवान की अद्भुत चीजें हैं जो सत्य है। जैसे मोर मुकुट जो है वो मोर मुकुट की सत्यता है, और कहीं देखो भगवान को धोती पहनाने के कहीं पायजामा पहन आपको राजस्थान को उपासना में जहाँ कई भगवान दृश्य करता है तो कैसा दिन करता है उसी प्रकार का मान्यता ना जिस कैसे हुए जैसे और यहाँ के भगवान तो सुख गुण नहीं है वो शास्त्री वो शास्त्र और लोग उनके लिए तो जहाँ वही है वहाँ पर भारत में सूट कुट पहने ज्यादा अनुभव हो गए तो उपासना पद्धति वाली अभी नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य भाव बनना चाहिए, आज सूट घूटने का चिंता का भाव नहीं है। आज सूट कुट वाला भी जब कर्मकांड करने लगता है तो पंचायत से दूरी कर दिया जो भी कर्मकांड के साथ उसकी संगति है प्रभु के लिए यह ध्यान दिलाने का यह है कि नाम रूप जो है नाम अनाम अराम अरूप की उपासना है। वहां पर अनाम अरूप दोनों सविशेष अभिन्न अनाम अरूप दोनों है अनाम अरूप दोनों हिंदी तो सबको एक ही को माना भाई अनाम आरोप दोनों तो दोनों के अंतर क्या हुआ? अनाम आरोप दोनों है तो अंतर क्या हुआ? जब तक आपको ये सृष्टि दिखती है तब तक जो है सविशेष ब्रह्म को ही आता है। सृष्टि का कर्ता कौन बनेगा? निर्विशेष तो कर्ता बन नहीं सकता। अब सृष्टि आपको दिख रही है फिर इसका कर्ता कौन बनेगा? यदि कर्ता आप नहीं बना पाएंगे तब फिर फंस जाएगी आपकी। ये सृष्टि को भी स्वीकार करना पड़ेगा, आपके निर्विशेष को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए जब जन्माध्यक्ष के ऐसा लक्ष्य प्रकार जन्माध्यक्ष जैसा लक्षण कैसे प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण कर्म जो है निर्विशेष है कि सविशेष है, देखो वाच्य कर्म वो तो ब्रह्म शब्द तो मत लीजिए, सत्य निर्विशेष है कि सविशेष है। मोक्ष के लिए निर्विशेष का ज्ञान जिज्ञासा होगी कि सविशेष का पहले से वही कोई पहले यदि हरी नहीं है तो पहले कैसे होगा सत्य तो नहीं। देखिए सत्य नहीं है इसको मत कही, सत्य तो हरी है, सत्य के अतिरिक्त तो कुछ नहीं। ये जो हमको भ्रांति हो जाती है कि यह सत्य नहीं है, ये ही भ्रांति है। सत्य के अतिरिक्त तो है ही नहीं है, इसलिए जो हम इसमें देवता को तत्व नहीं मानते ईश्वर को तत्व, ये ही भ्रांति, ये भ्रांति तत्व तो अनेक नहीं भ्रांति के कारण तो तत्व देवता सीधे आदम के लोग सीधे मानते भ्रांति के समान बात नहीं करते। वो करे कुछ भी कुछ नहीं हो माधव ये क्यों है जैसे बहुत फल हो जाएगा तो ये नहीं बिना की तो बाल करके कभी नहीं जाएगा, नहीं करते वो सीधे मानते विधान है कार्य का तात्पर्य की जिज्ञासा किसकी है निर्गुण निराकार, और मोक्ष की किसकी ज्ञान की प्राप्त हो निर्गुण निराकार, और लक्षण क्या कहते हैं जैसा क्या है निर्गुण निराकार का भी लक्ष्य ही कथा है। निर्गुण निराकार दूसरे को कहते चलो कि जगत को जब तक आप समाप्त नहीं कर सकते हैं तब तक निर्गुण निराकार आपका इसलिए इनमें कोई अंतर नहीं। इसी को आप जो है इसीलिए स्तुति सीधे जो है वह अपर ब्रह्म पर ब्रह्म करके कोई अंतर नहीं, ये तो पता नहीं अपर ब्रह्म के जगह परम ब्रह्म का है कि परम ब्रह्म के जगह अपर ब्रह्म का है, समान स्तुतियों को आप खोज करके देखिए जितना भी तत्व में ले जाने के लिए सबको कारण में ले जाते हैं, और कारण क्या है अपर ब्रह्म है कि परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अपर ब्रह्म की प्राप्ति के ही परम ब्रह्म का अपर ब्रह्म के बिना परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म में तो गति नहीं है तो उसमें कारण क्या है। तो यहाँ पर तो ये प्रश्न आ गया, यहाँ पर तो ये कहा कि ये जो सविशेष निर्विशेष रूप प्रतिपत्ति में उपयोगी है कौन ये विभूति वास्तविक आप ही को जो कह लेते हैं वही चीज का तो मैं पता हूँ। आपका क्या पर ब्रह्मा अलग है और जो है वह इंद्र अलग है तो देवता अलग है तो ब्रह्मा अलग है, यही आप कहते हैं इसी को तो मैं खंडन करता हूँ। मेरे कहा वास्तविक भाई जो अवास्तविक वास्तविक भेद क्यों कर ये सही तत्व है अवास्तविक तत्व से मान लो गया और मैं कह रहा हूँ ये भ्रम है जो एक अवास्तविक तत्व मानते हो एक वास्तविक तत्व मानते हो ये वेदांत का लक्ष्य नहीं है। पर बिना जो है वह बिना पाठ के ये लोग जो है वह सुख में जाए नहीं जाना नहीं चाहते तो बात करेंगे सभी जो है इसलिए अवास्तविक मानेंगे और अवास्तविक को तुच्छा मानते हो वास्तविक को तत्व तो कैसे मानते हो ये लक्ष्य समझते रहते कुछ भी कहोगे तो झगड़ा ही मौन हो जाने की कुछ बोलने से उस तरह अध्यायन संबंध बदल अध्यायन परम इस उस तरह अध्याय का जो है अध्याय जो है संबंध बदले हुए अब जो है अध्याय अध्याय अंतरम और राजनीति भगवान अध्याय संबंध बता दीजिए। अब आगे थोड़ी सी बात और वक्तव्य वक्तव्य सविशेष ध्याने ये विशेष प्रतिपत्त सविशेष का तो होगा था सविशेष का क्या होगा था और निर्विशेष का ध्यान नहीं होगा निर्विशेष की प्रतिपत्ति निर्विशेष का ज्ञान निश्चय और सविशेष का ध्यान सविशेष का ही तो सविशेष का ध्यान और निर्विशेष का की प्रतिपत्ति ज्ञान जब विशेष कहते हैं विशेष क्या कोई वक्तव्य मैं परम भजन, मेरे जो है परम भजन को, परम क्या है, मेरे विषय वस्तु प्रकाशक जो प्राणी है उसका नाम है परम, परम भजन, परम वाणी क्या है, संसार विषय की वाणी जो है परम है, जो मेरे विषय वस्तु का प्रकाशक जो वाणी वही होगी परम, इसलिए कहा गया परम। कोई मानते हैं परम माने प्रतिष्ठित, परम माने प्रतिष्ठित, माने प्रतिष्ठित वस्तु प्रकाश करते न, प्रतिष्ठित वस्तु का प्रकाश, वो बात कैसी है, प्रतिष्ठित वस्तु का प्रकाश करने वाली है इसे परम है। तो वस्तु प्रतिष्ठा सद विषय जो वाणी है वो भी उसी प्रकार हो जाएगी, इसलिए ऐसा मानते हैं कि परम वचन में परम वचन जो आप कह रहे हैं बिना पूछे अहम यत अहम ते वक्ष्यामि, मैं तुम्हारे लिए उसका कथन करूंगा, मैं कथन करने जा रहा हूँ, और आप बिना पूछे आप कथन करने करके जा रहे हैं, अधिकारी ये नहीं हो कोई तो बसपा बिना पूछे भी कर अवधारणा कहते हैं प्रियमाणाय, प्रियमाण क्यों है, जैसे जब भक्ता के वचनों को सुन करके श्रोता में प्रेम करता है, जब भक्ता के वाणी को सुनकर जैसे अमृत पान से एक प्रसन्नता उत्पन्न होती है, ऐसे जिसको वक्ता के वाणी से प्रीति का अनुभव, तो प्रीति का अनुभव होगा तो वो जो है प्रियमान हो जाएगा कि नहीं, अरे वक्ता वो प्रियमान है, क्योंकि मेरे वचन को सुन करके तुम्हारे अंदर इतना आनंद हो रहा है कि अमृत से भी ऐसा ये दिखाई दे देता है, को ये दिखाई दे दे रहा है कि श्रोता को इस वाणी में एकाग्रता रसानुभूति हो रही है, तो जब देख रहा है तो वाणी अमृत के समान प्रेरित कर रहा तो बिना पूछे ही बोल रहे, तो प्रिय माणाय थे कि ऐसा भी होता है कभी कभी श्रोता को रसान, तो भक्ता भी जो है वो भी रसानुभूति आने लगती है, तो रसानुभूति से ग्रस्त होकर के बोलने लगता है वो, तब उसका लक्ष्य क्या हो जाता है, उसका लक्ष्य हो जाता है कि जैसे आजकल के बंदा का क्या श्रोता प्रसन्न हो जाए, हित क्या हो जाएगा, वक्ता भी जो है इसी प्रकार का हो जाए, श्रोता को प्रसन्न करने लगा, श्रोता तो प्रसन्न हो रहा है उस वाणी से, ये श्रोता में जो है अधिकार, पर वक्ता भी श्रोता को प्रसन्न करने में लग जाए तो फिर हित की बात कैसे कहेगा, कहीं नाराज हो जाए तो सुनेगा ही नहीं, तो हित की बात कैसे कहेगा, इस दृष्टि से हित कारण वक्ता हित की कामना से बोलता है, और श्रोता में अधिकारक तो ये आता है कि हित की कामना से हित कर जो भजन है उसको अमृत के समान करता है, श्रोता अधिकारी हो जाता है। इसलिए उस भजन को अमृत के समान प्रेरित करता है। तुम अर्जुन जो है इसीलिए जो है तुमको मैं बिना पूछे कहा तो मेरी जो हित कर बात है उसके बहुत बेटी तुम्हारे अंदर सब प्रिय माणाए थे हम बना, पर मैं केवल तुम्हारे तुमको पसंद करने के लिए नहीं बोलती तुम्हारा मेरे अंदर एक ही काम कैसे हित हो कैसे श्रोता को बात समझ में आ जाए कैसे श्रोता जो है तत्व ग्राहिता वाला हो जाए तो इस दृष्टि से जो है वह अब तो हम तो बात करें मैंने पहले कह दिया है महात्मा को देखा तो ये भी दृष्टांत जो है ना दिन भर में तीन बार आते हैं, तीन बार सुनाने का क्या मतलब, लेकिन आपको हर बार वो सुनने में एक नहीं है दृष्टांत वही कहे और उस दृष्टांत के द्वारा आपके चित्त में एक तत्वग्राहिता का चमक था। तो बुद्धिवादी जो है उसको नहीं समझता तो कहते अभी कहे कभी ठीक करें अरे ठीक कर दिए ऐसा करने से दूर नहीं करते तो फिर ध्यान से सुनो तो फिर तुमको और जैसे गीता का आप एक बार पढ़े पर फिर पढ़ो फिर पढ़ो तो जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार उसमें जो है अब बोलिए आपने पढ़ लिया पढ़ लिया ये सब शास्त्र ऐसे नहीं है कि जो राजी उपाधि उनको पढ़ते रहो विद्वान आए तो मेरे पास सारे जो है वह मैं जो है वह रामायण रामायण अच्छी विद्वान अरे अगला रामायण जो है आप जो है वह अपन को क्या जो है पहले तो यही सोचता था कि मैं रामायण समझता पर अब लगता है कि रामायण पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए तरीके यही जो है बात है सामान्य व्यक्ति भी समझता है कि रामायण में समझता और बड़े बड़े विद्वान भी समझते हैं कि मैं बहुत थोड़ा समझता कितना आधार था ये हमारी बुद्धि जो है उसकी कौन सी बाहर हमारी बुद्धि की कौन सी बाहर इसलिए कहते हैं कि बार बार भगवान कहते हैं कि भाई जब श्रोता जो इस प्रकार तो क्या है कि बार बार इसलिए यहाँ सरकार की सरकार की पूरे ये पूरे पुनर ये महाभाप को फिर में मजबूर कर्म प्रकाशन निरक्षय निरक्षय वस्तु न प्रकाशक जो निरक्षय वस्तु कौन है वह रुमा तत्व काल के अतिशय कुछ भी नहीं निरक्षय वस्तु के प्रकाशक वह वाक्य यद परम के रूपम क्रियमाणाय वचनात् क्रियते त्वम् अतीव अमृतमेवापि जैसे अमृत पी करके कोई आनंद होता है ऐसे मेरे वचनों से मन वचनात् क्रियते मेरे वचन से पसंद हो इसलिए मैं देखता हूँ कि तुम्हारा इस वचनों के प्रति बड़ी श्रद्धा बड़ा भाव इसके इसको ऐसा भाव है कि जैसे गोस्वामी जी कहते ना, रोता बढ़ता ज्ञान तथा राम की दूर, राम की तथा बड़ी दूर है, क्योंकि राम कहने मात्र से जो है वह राम को समझ नहीं, राम की कथा हो रही, उसका व्यवहार भी गुण है, उसका स्वरूप भी गुण है, वो दिवी देखते हुए भी अनंत मारू है, वो अनंत मारू देखते हुए ही जो है बाहू नहीं है। वह बिन पद बिना पद के भी जो है पद वाला दिखता है, तो बूढ़े हो गए उसका शरीर जो है राम की कथा, इसलिए रोता बढ़ता ज्ञान ही होना चाहिए। ज्ञान का खजाना रोता भी पता, अगर दोनों ज्ञान का खजाना हो तो फिर क्या करते, ये तो हो गए ना। लेकिन बढ़ता तो ज्ञान का नहीं होना चाहिए, किसी भी संशय के श्रोता के किसी भी संशय के निराकरण के लिए आवश्यक ज्ञान के पास, और श्रोता ज्ञान को ही विधि मानने वाला, ये जो वक्ता कह रहा है यही सर्वोत्कृष्ट विधि है, इससे बड़ी विधि कोई नहीं, इससे बड़ा खजाना कोई नहीं। यदि आपको कुछ भी जीवन में प्राप्त करना है तो इससे बड़ी चीज है, इसका पूर्व बात तो यहाँ पर ये कह दिया कि मद घटना तो अजीब अमृत नियोगी सतो बख्या इसलिए तुमको मैं करता ये तो साफ है, केवल हिस्से का टीका था, बाकी और कोई योजना था तत्र तत्र तत्तम उत्तम, ये कि वहाँ वहाँ जो है अपने जगह पर तत्व का कथन किया है भगवान तथा की पुनर्वर्तन ये भी कहा दुर्विद्य को मनते आता भगवान इसलिए मानते हैं कि जब तक जो है स्वरूप प्रतिष्ठित न हो जाए श्रोता तब तक कहते रहे ऐसा मानते हैं। आता जो पहले था ना गुप्ता का भी गुरु बुद्धि अथवा आता आता मन कहते आता ही ये तो मन कहते आता तो ये तो हो गया ना यशमात मन कहते तस्मात तस्मात वक्तव्य है। तो प्रतिष्ठत्व वचसत्व वाणी में प्रतिष्ठत्व क्या है, तो प्रतिष्ठत्व यही है कि निरतिशय वस्तु न प्रकाशक सदैव बचो विशेष, उसी वाणी का जो है और भी विशेषण देते हैं यत् परम यत् परम, इसका विशेषण हो गया बचा यत् परम बचा इसी के यत् पर सकल रूप के अर्थ सिद्धि अर्थ एक बार कहने से जब अर्थ का ज्ञान हो जाता है तो बारम्बार उसको क्या होता है ना आवृत्ति कर क्यों बाहर की श्रुति देखो नौ बार जो है श्रुति नौ बार इसलिए आवृत्ति कर सकते, इसलिए ये नहीं सोचना कि एक बार अपने पढ़ गया उसे आवृत्ति कर। यहाँ कहते हैं कि सकल रूप से अर्थ सिद्धे सकल रूप से अनर्थ का मेरा भजन सुनकर के बहुत ही उसको लाभ प्राप्त होगा, इसलिए जो है वह ये जो सुन रहा है इसलिए अनर्थक नहीं है, अनर्थक नहीं ये प्रिय अरे भाई जब अनर्थ नहीं आ रहे तब से जो है अनर्थिका हो गई ना, नहीं हर बार अनुभूति बढ़ गई। फिर सुना अगर सुना दिया फिर क्यों सुना अनर्थिका यही है। भाई एक बार कह दिया तो जब जो जब पदार्थ को जानने वाला है तो उसका अर्थ तो समझ ही गया, और फिर उसी को दूर होगा कि वही अरे भाई यही बात जितना ही पीछा जाएगा जिनको ये बात में आया था की रजाई की बिजली बहुत हल्की रजाई आज तक निकली उसका आपको पता नहीं कितने बार पूछेंगे इसका पैसा ज्यादा क्यों है, उस रूई को कितने कितने बार बताते हैं कि सौ बार दो सौ बार उसको धुपते धुपते धुपते धुपते सर वो जो है वो गर्म हो रहा था तो गर्म और धुपते धुपते उसके जो छोटे से कण जो है आइटम बम हाइड्रोजन बम जो बताए गया उसको तोड़ते तोड़ते तोड़ते तोड़ते तोड़ते तोड़ते आजकल वो बची जगह में क्या होता है तो जैसी कैसे बढ़ती उल्टा को सूक्ष्म कर देते बढ़ती। ऐसा नहीं समझिए कि दो से पाल वाले में ज्यादा दवा उसको और सूक्ष्म कर दिया, सूक्ष्म कर देते जितना सूक्ष्म करेंगे तो यहाँ पर जो है कहते हैं कि वो बारम्बार जो कथन होता है ना एक तरह से आ जाता है, एक चीज पहले ग्रीक हुई थी दूसरी चीज उसकी नहीं ग्रीक हुई थी तो ये ग्रीक हो गई। जैसे ये कही आजकल डॉक्टर लोग एक खून का जो है बहुत दृष्टि से वो लोग उसी में से निकालते हैं, एक दृष्टि से दूसरी दृष्टि से दूसरी चीज तीसरी दृष्टि ऐसे सभी लोगों का खून उसी में से निकालते हैं। ऐसे ही एक रहस्य प्रकट हुआ दूसरा रहस्य प्रकट हुआ तो जहाँ एक चमत्कार प्रकट होता था वो इधर आने लगता है तो उसी को कहा है निरर्थिका नहीं है ये निरर्थिका होती तो आनंद कैसे आता पर हर बार सुनने से आनंद बढ़ रहा है तो निरर्थिका ततो वक्षामि तुभ्यं इति पूर्वेण ये माना है एक दूसरे तो मान तुमको मैं ये बात कहा हित काम में हिता का करके हित क्या है दुर्विज्ञान तत्व ज्ञान ये तत्व ज्ञान ही हित है इसलिए टीका काल ने कह रहा लक्षण हित काम है मैंने तत्व ज्ञान देखिए तुमको तत्व ज्ञान उद्भुत हो जाए यही कामना है दूसरी कोई कामना तो सभी हित ही काम रहे यही हित है क्या हित है तत्व ज्ञानोदय तत्व ज्ञानोदय हो जाए यही हित और दूसरी दृष्टि से आप दूसरी कोई दृष्टि इसे बारम्बार कह रहे हैं कि तत्व का ठीक ज्ञान तो हो जाए कभी सत्य प्रियमाण जो है वह एक हो गया एक यानी जब इस प्रकार की बात सुनने में श्रोता को विशेष अधिक आनंद आता है, जब सत्संग में सत्कार में आनंद आने लगे तो समझना जो इसकी मुख्य अवश्य इसको तैयार है। जब आनंद आने लगता है ना रोज में आनंद आने लगता तो दूसरे जगह का रस हट जाएगा तो उसका सत्संग सुधार के जो गए मन मग्न सम्मोक्ष भविष्य सम्मोक्ष लोग याद आएगा तो बताएगा नहीं तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शिष्यगत जो सत्संग में जो आनंद आता है वो आनंद तो क्या प्रारब्ध है नहीं प्रारब्ध है परमात्मा है सत्य तुमने सब संबंधित गुरु भूत होने से कोई विषय नहीं पुरुषार्थ था गुरु पुरुषार्थ तो वही है भजन भी पुरुषार्थ इसलिए इसको अलग प्रकार के कई चीजें अलग प्रकार के जैसे जागरूक स्वप्न सुसुप्ति जो है कि नहीं और परंतु कोई कोई ऐसा स्वप्न होता है कि जो जागृत से भी प्रदृष्ट होता है और उसको क्या स्वप्न के समान जो है वह पूर्ण कोई विशेष अवस्था विशेष अवस्था हो गया उसका फल जो है जागृत से भी प्रदृष्ट होता है प्रारब्ध ऐसे तो मान लो तो सभी जड़ दुख दुख कर्मजन्य जो होता है यहाँ भी बात देते हैं बहुत लोगों को जितने जो सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है फिर उसके बाद भूल जाते हैं ये बात सही है यहाँ पर जो करना है मोक्ष का हेतु जो आनंद इस प्रकार का होता है वो इस प्रकार का नहीं तो ये तो जन्य हुआ ही उतने जब उसको अच्छा लगता है फिर उसके बाद फिर वही तो ही मानते है ना भगवान जो है ये कथा के माध्यम से सत्संग के माध्यम से ही पहुंचते हैं भक्त के हृदय भगवान हृदय में आई तो सत्संग के माध्यम से भक्त के हृदय में अभिव्यक्त हो जाते हैं तो भक्त के हृदय में अभिव्यक्त हो जाते तो उसका जो सुख है बड़े से तुम्हें अंतर सुख अंतर सुख का भाई अंतर सुख तो एक तो ये हो गया दूसरे जो है भगवान का ये है कि हित का बताया था ना हित क्या है मोक्ष तो यही परम पुरुषार्थ है मैं तो भगवान जो है वह ये चाहते हैं कि सभी जो है मोक्ष भागी हो अर्जुन मोक्ष भागी हो ज्ञान का भागी हो इसलिए यही एक कामना है दूसरी कामना जैसा हित कामना है भगवान का चरित्र जो है ये जीव का संसार सागर से निकाल देने यही एक काम इसी के लिए सभी प्रकार की चीजें अगर तो सभी के लिए जो मोक्ष का उपदेश कर देना चाहिए तो भगवान को हाँ अधिकारी भेद के कारण विभिन्न प्रकार के उपाय जो भगवान प्रकट करता है वो मोक्ष के लिए क्योंकि सीधे का सीधे ज्ञानोपदेश को धारित करने वाला ही है और उसको मोक्ष देना है तो कैसे देना। फर्म इत्यादि का भी जितना प्रतिपादन है वो मोक्ष तो भगवान ने हित कामना है और हित एक है इसका जो है मोक्ष हित है दूसरा हित नहीं। इसलिए इसको स्वर्ग दे करके ही पहचाता है तो मोक्ष के लिए। यहाँ पर एक प्रश्न उठाते हैं टीकाकार कि क्यों भगवान पीछे लगे हैं, जो भगवान को आगे करना है उसको दूसरा कोई भी अर्जुन को बता सकता है। तो भगवान कहते हैं नहीं, ऐसी बात मैं कहने जा रहा हूँ जो दूसरा कोई बता ही नहीं सकता, जान ही नहीं। मैं ऐसी बात करने जा रहा हूँ जिसको दूसरा कोई भगवान को दूसरा कोई जान सकता है। कैसे जाने तो समझ करके ज्ञान तुम्हें हो जाए। आपको जानते ही तो आपका रूप प्राप्त कर लेता है तो दूसरा कहाँ रह जाए, दूसरा रहे नहीं। भगवान को जानने वाला भगवान ही बन जाए, भगवान बन करके ही भगवान जान जाता है। और सब लोग ऐसा मानते हैं कि भगवत कृपा के बिना कोई, भगवत कृपा के बिना भगवत दर्शन कोई नहीं। तो कृपा करे करते हैं लेकिन वास्तविक के लिए अध्यात्म दृष्टि के विचार आप करिए तो आप जाने विषय जन्म मृत्यु होते ही तद्रूप हो जाएंगे और तद्रूप हो जाएंगे तो तद्रूप होकर के जानेंगे तो भगवान को कहा जाएंगे। अपने को जाने या भगवान को जाने दोनों शब्दों में कोई अंतर दोनों शब्दों में कोई अंतर। किसी को गोस्वा ने कहा कि जाना तो तुम्हें तो यहाँ पर यही उठाते हैं कश्चित अन्यों की परमा बच्चों लेकिन बच्चे मेरे अर्जुन कह रहा है कि आप जो है परम बचा हमको परमा बचा कहा था पहले श्लोक में कहा था शुरू में परमम बच अब परमम बचा जो कहा गया था परमम का अर्थ क्या किया था मेरे विषय वस्तु प्रकाशित था मेरे विषय वस्तु को प्रकाश करने वाले विषय वस्तु को प्रकाश करने वाले भाई दूसरा निकल सकता है भगवान कहते दूसरा कैसे अन्यों के परम बचो मह्यम क्षति तेन से मम तत्व ज्ञान भविष्य उससे मुझे तत्व ज्ञान हो जाएगा। इसी का कार्य क्यों उठा रहे हैं कि भगवान ने पहले कहा था एक बार अर्जुन को ना उपदेशक के ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शी न अरे तत्वदर्शी ज्ञानी लोग तुमको ज्ञान का उपदेश करेंगे तद्वित प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवे तो उनके शरण में तुम जाओ उनसे न्यायपूर्वक प्रश्न करो उनकी सेवा करो तो प्रसन्न होकर के तुमको उपदेश करेंगे तत्व ज्ञान का। तो यहाँ यदि अर्जुन कहे तो दूसरे लोग भी ऐसे पाली हमको उपदेश कर सकते हैं जिससे तत्व ज्ञान हो सकता है। तो टीकाकार इसी को उठाते तेन मम तत्व ज्ञान भविष्य अतो भगवत वचनम अचिंतित करम विष्णु तो भगवान जो कह रहे हैं कि परम वचन यानी ऐसा वचन से दूसरा कह ही नहीं सकता है को कहते किमर्थम अहम बख्शानी इसके कारण अर्जुन इसलिए मैं कह रहा हूँ दूसरा चुका ही नहीं सकता। आज दूसरा क्यों नहीं कह सकता आज दूसरा कोई कैसे करे मेरे विषय में दूसरा कोई कैसे करे मुझे किसी ने देखा है का कारण है। तो सर्पी की उत्पत्ति हुई है और बाद में हुई है, तो मैं पहले था, तो पहले जो मेरा स्वरूप था सर्प की उत्पत्ति के पूर्व में जो मेरा स्वरूप था उसको कैसे देखो। शास्त्र के द्वारा देखेगा, शास्त्र के मेरे अनुभव से देखेगा, जितना भी देखने का अभिमान करने वाला कोई भी देख, आप जितना भी अभिमान कर और अपने को देख नहीं कैसे देखो, भजन दया करके आप कैसे जाने, आप कितनी भी दौड़ लगा लें सवेरे से दौड़ने शुरू कर दें पर अपने पर कहीं किसी पर पैर नहीं रहते और आगे जाएंगे, इसलिए कैसे जाए। इदम तया करके जानने का संकल्प छोड़कर